През целия си живот тя се бори да бъде видяна като личност, а не като човек с увреждане. Влиза в политиката, за да продължи тази борба. Днес вече е първата членка на местен парламент в Испания с синдром на Даун. Тя е Мар Галсеран и е човек на Деня на свободна Европа. Историята на Мар Галсеран е безпрецедентен случай в политиката на Испания. През септември 2023 година тя стана първата испанска депутатка с синдром на Даун в регионален парламент. Да представлява жителите на Валенсия за Галсеран, това е сбъдната мечта. Пред британския вестник Guardian тя казва, че мястото и в местния законодателен орган е още един начин да докаже способностите си, допълва, че се надява по този начин да помогне за преодоляването на многобройните предразсъдъци, които продължават да битуват в обществото, особено когато става въпрос за хората с синдром на Даун. Искам хората да ме възприемат като личност, а не да ме виждат само заради увреждането ми, допълва Мар. Тя е политически активна през целия си живот, а мисията и е хората с увреждания да не се чувстват изолирани в обществения живот. Мария Дел Мар Галсеран Гадея, позната като Мар Галсеран, е родена на 28 октомври 1977 година, завършила е професионалната гимназия за хотелиерство и туризъм във Валенсия. В продължение на 26 години Галсеран работи в държавната администрация на Валенсия и помага за създаването на социални политики, които да подпомагат семейства с деца с синдром на Даун. Работила е още в детска градина и е била президент на Дружеството за помощ на хора с синдром на Даун във Валенсия. Усилията ѝ се увенчават с успех през 2023 година, когато е поставена на 20-то място в партийната листа за регионалните избори в Испания. Мар не успява да събере нужните гласове, но един от новите членове на местния парламент от нейната партия подава оставка. Мар грабва възможността и се присъединява към регионалния законодателен орган на 14 септември 2023 година за първата му пленарна сесия.